ana lo dolo suñu xarit bi dem na banoni yalla ko su sedé amin ya rabbi joylelen ma joylelen ma joylelen ma lina sinio tay khatin ma oten woy mana baken bu ñam dunda yaay da na ñam de ya juma la gañu yaay ci wërum ko nanon len ko yalla mu xare ko ajanna Yay boy joy no way Noiro lo yay boy joy no way Michel Chami yay boy joy no way Wante ya karnane wa campos ño gëna joy Ho ho ho ho ho ho ho ho Minha